Shut proctor zamining eng güzel royu Tanglardan kelib turar rayhon bo'yi Shut proctor zamining eng güzel royu Tanglardan kelib turar rayhon bo'yi Oylar ichra eng shirini vatan o'yi Vatanimiz o'ylamasa kim o'ylaydi Vatanimiz o'ylamasak kim o'ylaydi jon bo'lib yo'l yo'liga tikan bo'lib qalqon bo'lib millat desa borin berar inson bo'lib vatanimiz o'ylamasa kim o'ylaydi Vatanni biz o'ylamasak kim o'ylaydi Vatanni biz